Mume yako dada, nimeyasikia na lawama zako pia. Una usemi baba, unipendi. Nikikuona na bwana, wala sikuulizi. Nikikuona na pesa, dada, sishuliki. Na nguo mpya kwa wingi, yote hayo sikudadisi. Na hapo mwanzoni wa mapenzi yetu hayakuwa hivyo. Nikikuona na pesa, dada, sishuliki. Na nguo mpya kwa wingi, yote hayo sikudadisi. Na hapo mwanzoni wa mapenzi yetu hayakuwa hivyo. Najiweza mama, hata wivu mwenzio sina sasa, sababu naelewa sina cha kukupata. Siku ulizo zisemea dada, kweli nilikuwa najiweza mama, hata wivu mwenzio sina sasa, sababu naelewa sina cha kukupata. Sembwe sina sasa, sababu naelewa sina cha kukupa.